słodkie piwa w butelkach 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Browarnia Lidla. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 16 sierpnia, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. W bazie wojskowej na Alasce trwa rozmowa Trump-Putin. Połączymy się z naszym specjalnym wysłannikiem, który na miejscu czeka na rezultaty tego spotkania. W ukraińskim Lwowie nie ma optymizmu co do rozmów w Anchorage. Ludzie nie wierzą, że Putin zatrzyma wojnę. Jest nadzieja dla więźniów politycznych na Białorusi. Najpierw Trump, teraz jego negocjator dzwonili do Łukaszenki, a on sam chwali się rozmową. W bazie wojskowej na Alasce prezydent Stanów Zjednoczonych rozmawia z rosyjskim dyktatorem. To długo wyczekiwane spotkanie Trump-Putin, które może zaważyć m.in. na przyszłości Ukrainy. Nasz specjalny wysłannik Jan Pachlowski jest w Anchorage na Alasce. Powiedz, czy wiadomo, jak przebiegają te rozmowy? Według ostatniego komunikatu z Białą Domu po 90... Mamy problemy z połączeniem z Janem Pachlowskim. Spróbujemy się połączyć ponownie za chwilę, a przenieśmy się teraz do ukraińskiego Lwowa. Tam informacje napływające ze spotkania, także komentarze śledzi nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Doradca w kancelarii prezydenta Ukrainy Michał Podolak stwierdził, że czeka na rezultaty rosyjsko-amerykańskiego szczytu z umiarkowanym optymizmem. Mniej optymistyczni są mieszkańcy Lwowa, którzy mówią wprost: nie dowierzamy Putinowi. Nie dowierzam ani temu, ani drugiemu. Nie dowierzam jednemu i drugiemu. Mój syn jest wojskowym i nawet on nie dostrzega końca wojny. On czuje, co się święci, bo walczył na kierunku kupiańskim i widział to piekło. Na Trumpa nadzieję. Liczę na Trumpa. Jeśli tacy przywódcy się spotkali, to może coś z tego wyjdzie. Może mi wyjdzie z to. Ukraiński publicysta Sierhiy Harmasz jest sceptykiem. Nie przewiduje, że szczyt na Alasce przyniesie rozejm. Nie wierzy też, że Kijów zgodzi się na jakiekolwiek ustępstwa terytorialne. Jego zdaniem, jeśli już, to Wołodymyr Zełenski może przystać na zamrożenie działań zbrojnych w różnych wariantach od częściowego do całkowitego. Lwów, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I ponownie próbujemy połączyć się z naszym specjalnym wysłannikiem do Anchorage na Alasce, który śledzi rozmowy Trump-Putin. Powiedz, co wiadomo do tej pory? Jak przebiegają teraz... Złośliwość rzeczy martwych. Tak, szczytu w dalszym ciągu były kontynuowane. Niestety chyba nie uda nam się połączyć ponownie z naszym specjalnym wysłannikiem na Alaskę, ale sprawdźmy jeszcze komentarze z brytyjskich mediów. Czerwony dywan, uścisk dłoni, przelot myśliwców nad głowami. Tylko Korea Północna mogłaby przywitać w ten sposób zbrodniarza wojennego, stwierdził dziennikarz Sky News. Z kolei zdaniem komentatorów BBC szczyt został pośpiesznie zorganizowany, a cel jest niejasny. Najważniejsze informacje z trwającego na Alasce spotkania Trump-Putin na bieżąco w serwisach Trójki. Uwolnienie wszystkich więźniów politycznych przetrzymywanych w białoruskich zakładach karnych miało być tematem rozmowy Johna Cola z amerykańskiego Departamentu Stanu USA z białoruskim prezydentem Aleksandrem Łukaszenką. Jak podał Mińsk, rozmowa odbyła się z inicjatywy amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa. Zaledwie kilka godzin wcześniej to sam Trump dzwonił do Łukaszenki. Cole z amerykańskiego Departamentu Stanu brał udział w niedawnych negocjacjach na temat zwolnienia więźniów politycznych na Białorusi. Tysiące ludzi w dniu święta Wojska Polskiego oglądało żołnierzy w Warszawie i na Helu. Stołeczną Wisłostradą przeszła największa defilada w historii naszej armii. W tym samym czasie na Bałtyku odbyła się pierwsza parada morska marynarki wojennej. Defiladę rozpoczął salut armatni, a tuż po nim obserwowaliśmy przemarsz żołnierzy wszystkich rodzajów sił zbrojnych. Następnie wzdłuż Wisły przeleciały śmigłowce, samoloty transportowe i myśliwce wielozadaniowe. Na koniec Wisłostradą przejechały współczesne pojazdy polskiego wojska. Wśród nich czołgi, wozy opancerzone, wozy bojowe i moździerze samobieżne. Defilada zrobiła wrażenie na tych, którzy oglądali ją na żywo. Podobał się przede wszystkim ogrom różnorodnego sprzętu. Bardzo, bardzo, bardzo mi się podobało, bardzo. Czołgi, widać, że to jest jednak moc polskiego wojska. Samoloty były fajne, najlepsze jak dla mnie. Przyjechaliśmy specjalnie z Lublina i nie żałuję. Zobaczyć można fajne mega sprzęty, które się pierwszy raz w życiu widziałem. Jestem dumny. Chwała bohaterom. Tuż przed defiladą oficjalna część uroczystości i wystąpienia przedstawicieli polskich władz, którzy mówili o rozbudowie potencjału polskiej armii, o rosnącym finansowaniu na jej modernizację i podkreślali jej rolę w dbaniu o ojczyznę. Agata Król, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

Sailing to Philadelphia. Ten album kończy w tym roku 25 lat i dokładnie w dniu 25-lecia, a właściwie niedokładnie, bo dzień później, 26 września 2025 roku, ukaże się specjalna edycja tej wyjątkowej płyty w dyskografii Marka Knopflera. Mark Knopfler, James Taylor, to oni otwierają to wydanie audycji Mało Obiektywnie. Mariusz Owczarek, witam Państwa, dobry wieczór. I nie tracąc czasu, zapraszam na spotkanie z naszym gościem. Dawno się w tym studiu nie widzieliśmy i nie słyszeliśmy. Thank you. Gościem Trójki, gościem audycji Mało Obiektywnie jest Kasia Pietrzko. Witam cię w Trójce. Dobry wieczór. Dobry wieczór, dzień dobry. Cieszę się, że spotykamy się nareszcie przy Myśliwieckiej 357, chociaż ty ostatnio tutaj częściej bywasz, bo cykl koncertów waszych domowych jest związany z Radiem dla Ciebie, z Polskim Radiem RDC, który jest patronem medialnym tego wydarzenia. Tak, tak, jest to. To od tego zacznijmy. Tak, tak, to jest właśnie ten szalony pomysł, przez który jestem tutaj częściej na Myśliwieckiej, żeby zapowiadać z Maćkiem Kądzielą nasze koncerty domowe Rumin Bloom, żeby je promować, bo i wydaje nam się, że idea jest bardzo ciekawa, bardzo niecodzienna i taka trochę świeża jak na dzisiejsze czasy, bo w Warszawie jest dużo super fancy, wspaniałych sal koncertowych, klubów jazzowych, świetnie wyposażonych. A my postanowiliśmy trochę powrócić do takiej formy domówki, gdzie ludzie przychodzą do nas do domu, gdzie może nie ma tych perfekcyjnych warunków i czasem jest to walka z materią akustyczna, ale klimat i atmosfera, która panuje na koncertach, jest absolutnie niepowtarzalna, bo siedzimy w sobie w salonie w prawie 40 osób z kamerzystami, realizatorami, muzykami i publiką i to jest coś naprawdę wyjątkowego i nowego też dla nas, że jesteśmy tak blisko z publiką. Już kilka koncertów z tego cyklu się odbyło. Tak, pierwszy koncert był w maju. Rozpoczęliśmy z Maćkiem naszym nowym duetem Subsilento. Na drugim koncercie wystąpił Rafał Sarnecki, Kacper Smoliński i Bartek Miller. W lipcu zagraliśmy z Mateuszem Smoczyńskim, Kasią Szmidt-Przeździecką i Gniewkiem Tomczykiem. No a teraz wyczekujemy koncertu z Islandczykami, z Birgiem i Matiasem i mam nadzieję z Igorem Zakusem z Ukrainy. Zobaczymy jeszcze, co z tego wyjdzie, bo no dzisiejsze polityczne czasy wymagają wielu pism, zgód, także czekam na decyzję. Mam nadzieję, że to się ziści. A plany są na sierpniowy koncert, na kiedy? Na 30 sierpnia kolejny koncert. Mm-hmm. No dobrze, to pokrótce przedstawiliśmy Państwu tę ideę, a w ogóle jak się dostać na taki koncert domowy do Was? Bo to jeszcze pewnie słuchaczy by zainteresowało. Tak. Myślę, że najlepiej śledzić po prostu na Facebooku profil Room in Bloom. Tam można kupić po prostu bilet na taki koncert i dokładny adres jest zdradzany po zakupie biletu. No myślę, że ze zrozumiałych względów. Ze zrozumiałych względów. Myślę, że warto przyjść na taki koncert, bo oprócz nas przychodzą też super redaktorzy, ludzie świata kultury. I no, są to niecodzienne spotkania, bo zawsze wszyscy przychodzą godzinę przed i widzimy się wszyscy w ogródku, rozmawiamy, ludzie się zapoznają, ludzie też z bardzo różnych środowisk, bo właśnie ci, co po prostu kupili bilet i ci, którzy w tej kulturze żyją z kultury. No i się taka bardzo fajna, ciekawa mieszanka robi, międzyludzka. No jest to bardzo cenna idea, mam wrażenie. Mamy taką nadzieję. No to był na początku szalony pomysł mojego męża Maćka Kądzieli. Aha. Ja na początku zareagowałam, żeby się puknął w głowę, a potem tak sobie zaczęłam myśleć, że w sumie my w dwójkę jesteśmy artystami i że żeby ten dom żył, to on nie musi być perfekcyjny, tylko on musi być pełen ludzi, pełen miłości, pełen muzyki, bo muzyka jest całym naszym życiem i tym, co kochamy i tym, co nas też czasem zjada od środka. I tak sobie pomyślałam, a dobra, zróbmy to. No i RDC się zgodziło i zaczęliśmy realizować ten pomysł od strony technicznej, co było dużym wyzwaniem na początku, ale jakoś się to wszystko udało, te klocki poskładać. Najważniejsze jest, aby zacząć, myślę, a potem już pójdzie i poszło. Tak, najgorszy był pierwszy koncert. Mm-hmm. Organizacja domu, organizacja ludzi, jak to w ogóle, gdzie to, no... Organizacja w ogóle domu po koncercie to był istny po Bo prostu... Bo potem trzeba wrócić do normalnego życia przecież. Tak, tak, tak. I żeby dom znowu stał się domem, który jeszcze przed chwilą był jednym wielkim placem budowy. Także no, dużo zmian też za nami, takich nowe miejsce zamieszkania, od razu koncerty. To był taki intensywny czas, w sumie dalej jest, bo cały czas coś się dzieje. Ale to chyba dobrze, bo najgorzej jak się nic nie dzieje i nie ma żadnych planów. A plany najbliższe też są takie, że wyjeżdżacie daleko w świat. Wyjeżdżamy daleko w świat, w jeden z moich wymarzonych kierunków w ogóle takich też prywatnie bardzo przyciągających, bo lecimy do Japonii, do Osaki, na targi Jazz from Poland, na Expo. Tam solidna reprezentacja świata polskiego jazzu się wybiera, z tego co wiem. To prawda, tak? Tak, to prawda. No w sumie chyba ponad 20 osób, bo mogę spróbować wymienić większość, ale tak. Lecimy my z Maćkiem jako duet Subsilento. Leci Aga Derlak, leci zespół Eap, Maciej Obara Quartet. Kurczę, teraz chyba nie... Wszystkich chyba nie wymienimy. Ja też w pamięci sobie tak szukam następnych, wiem, że nas... Dominik Wania solo. Tak. No jest was wiele i wielu. Tak. Także to jest bardzo... To są targi Expo, tak? Tak. I lecimy, jest to organizowane przez PAIH. No, to już organizacja trwa od zeszłego roku. I w sumie fajnie, że ten jazz polski gdzieś się przedziera przez granicę i jest prezentowany jako Jazz from Poland. No bo jednak nasz rynek jazzowy polski bardzo się rozrósł i w przeciągu pamiętam, ile było miejsc do grania, jak zaczynałam te 8-7 lat temu. Oczywiście nie wszystkie były w zasięgu ręki, tak jak większość teraz jest dla mnie w zasięgu ręki, bo też dużo się w sumie zmieniło. No to ten jazz naprawdę urósł w siłę i jest mnóstwo miejsc do grania. I nawet czasem jak wchodzę na tego Facebooka i patrzę, gdzie grają ludzie, to ja nawet nie miałam pojęcia, że są jakieś kolejne małe festiwale jazzowe, że się dzieje w Polsce bardzo, bardzo dużo i też wypływa to poza nasze granice i jest doceniane i dumni jesteśmy z tego bardzo. Tak, to nie pamiętam, jak kilka lat temu przychodził tutaj do mnie Kuba Krzeszowski i jego inicjatywa w Chinach, potem się rozrosło właściwie to na całą Azję. No, jazz po polsku. Tak, jazz po polsku, więc tylko się cieszyć, że naprawdę polscy artyści są cenieni na świecie i zapraszani właśnie także do grania swojej muzyki gdzieś tam daleko, daleko. Chociaż Japonia to jest generalnie też specyficzne miejsce, które ceni polską muzykę. No wiadomo, Chopin przede wszystkim. Ale pamiętam też przecież Anna Maria Jopek wielokrotnie bywała w Japonii z Makoto Ozone, znakomitym pianistą. Współpraca od wielu, wielu lat. Zresztą Makoto Ozone nie tak dawno grał znakomity koncert na jazzie na Todrą we Wrocławiu. Mhm. I widać było, że się dobrze też czuje tu w naszym kraju, więc to jest taka no, specyficzna więź, ta polsko-japońska, japońsko-polska. Ja jestem bardzo ciekawa tej podróży, bo w sumie nasza polska reprezentacja pokazuje bardzo różne nurty jazzu. Od tych nowoczesnych połączonych z hip-hopem, po jakieś tam zalążki, może nie zalążki, ale jakieś tam wizje też muzyki współczesnej połączone z tym jazzem. W zasadzie chyba nie ma zespołu, który grałby taki stricte jazz. Więc jestem ciekawa, jak to zostanie odebrane. No, nasz duet z Maćkiem, my zaczynamy tworzyć muzykę, bo jesteśmy na etapie pisania płyty. Ale myślę, że na pewno już przedstawimy w Japonii cały materiał na koncercie. Będą to nasze kompozycje, które też właśnie są inspirowane muzyką XIX-XX wieku, ale też mocnym romantyzmem i melodyjnością. Także jestem ciekawa i romantyzmem też. Zobaczymy, jak to się tam odnajdzie. Ale dobrze, że jedziemy też jako zróżnicowana grupa, że nie jesteśmy zamknięci tylko w jednej stylistyce, bo jest po prostu większa szansa, że coś mi się bardziej spodoba. Tak, ta paleta jest naprawdę szeroka, kiedy się spojrzy. Można odnaleźć listę wszystkich gości tych koncertów w mediach społecznościowych, co państwu serdecznie polecamy. To jeszcze chwila, jeśli pozwolisz, twoje plany muzyczne jakieś na najbliższe czasy? Nie wiem. Ten rok jest na pewno tak, inny? Spokojniejszy niż pozostałe. Działo się dużo przez te lata. Wydałam 4 płyty od początku swojej takiej, można powiedzieć, kariery muzycznej. Zrobiłam 3 projekty specjalne. Dużo się działo. Czuję też, że rozwinęłam się i gdzieś tam ugruntowałam sama ze sobą. Skończyłam doktorat, obroniłam doktorat w październiku. Myślę, odbiorę w tym pięknym ubranku ładną kartkę z moim imieniem, nazwiskiem, że jestem pani doktor. Dużo się też zmieniło w twoim życiu osobistym. Tak, dużo się dzieje w ogóle w moim życiu osobistym. I niewątpliwie ten rok jest takim rokiem, myślę, lekkiego oddechu, zoptymalizowania niektórych rzeczy życiowych i myślenia co dalej, bo chciałabym być też bardzo zadowolona z kolejnej płyty, a też jestem taką osobowością, która potrzebuje czasem złapać ten oddech, żeby nie zwariować, bo jak się angażuje, to na 200% i czasem jak się coś bardzo kocha, to po prostu można się zacząć spalać. A jednak ten balans życiowy też jest bardzo ważny, żeby no bo rodzina też jest ważna i jakby zdrowie psychiczne też jest ważne i staram się gdzieś lawirować pomiędzy tym, ale też myślę o tym, żeby właśnie pisać już kolejną płytę, żeby na przykład ta płyta pojawiła się w przyszłym roku. Także bardzo to jest takie małe moje życzenie i marzenie, żeby to się ziściło na przyszły rok, żeby wydać po prostu kolejną dobrą płytę, z której będę zadowolona. Ale co, znowu z mężem współpraca, czy pójdziecie w dwie różne strony? Bo to jest ciekawe, bo jesteście teraz właściwie parą w życiu osobistym, ale też artystycznym w dużej części, więc jak te plany wyglądają? Czy Kasia Pietrzko swoją drogą, Maciek Kądziela swoją drogą, czy planujecie współpracę? Jak to będzie wyglądało? I to. Mhm. Mamy ten nowy duet, który zagraliśmy na rozpoczęcie cyklu koncertów w naszym domu. Mhm. I chcemy sobie z tym działać, bo im dłużej ze sobą gramy, tym coraz ciekawsze rzeczy z tego wychodzą, nieoczywiste. Co ciekawe, pochodzimy w ogóle z dwóch różnych środowisk muzycznych, no bo ja się wychowywałam na klasyce, Maciek niekoniecznie. Maciek grał też bardzo różne rzeczy. No bo, i tak, pamiętam. Mhm. Tak, był takim młodym chuliganem kiedyś. Teraz Maciek się bardzo zmienił i teraz właśnie wydaje na jesień swoją płytę ze swoim nowym zespołem Luname, a ja będę wydawała sobie swoją płytę z Trio. Także próbujemy działać razem i działamy razem i nawet całkiem nieźle nam to wychodzi. Natomiast dla zdrowego rozsądku robimy też każdy po prostu swoje rzeczy osobno. No bo kurczę, każdy artysta ma jednak swój świat w swojej głowie i granie w duecie to zawsze jest jakiś kompromis i pójście za jakąś decyzją. A jednak bycie liderem zespołu, gdzie po prostu moje słowo jest ostatnie, to też jest trochę co innego. A u Maćka zespół kolektywny Luname też jest trochę też inną bajką. Ale myślę, że każda bajka jest bardzo ciekawa i ja na przykład też bym chciała pograć sobie w takim zespole Luname. Myślę, że Maciek chciałby mieć takie trio jak ja. I to są takie doświadczenia, które po prostu wymieniamy między sobą. Zupełnie inne perspektywy na muzykę. W każdym razie powodzenia. Dla ciebie, dla Maćka i dla was obojga razem. Dziękujemy pięknie. Kasia Pietrzko, gość audycji Mało Obiektywnie. Bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Dziękuję za zaproszenie. Dobrego wieczoru. Czułość bywa jak pełny wojen krzyk, jak szemrzących źródeł prąd i jako wtór pogrzebny i jak plecionka długa z włosów blond, na której wdowiec nosić zwykł zegarek srebrny. Thank you. jak gdy kto ciśnie w oczy człowiekowi garścią fijołków i nic mu nie powie. Jak gdy akacją zwolna zakołysze, by woń podobna jutrzennemu ranu z kwiaty białymi na białe klawisze otworzonego padła fortepianu. Jak gdy osobie stojącej na ganku daleki księżyc wplata się we włosy, napałającym układając wianku czoło lub w srebrne ubiera jej kłosy. Jak z nią rozmowa, gdy nic nieznacząca bywa podobną do jaskółek lotu, który ma cel swój, a o wszystko trąca. Przyjście letniego prorokując grzmotu, nim błyskawica uprzedziła tętno. Tak, lecz nie rzeknę nic, bo mi jest smętno. Brown i Half a Year to płyta, którą mam przed sobą. Fortright Stories, Kasia Pietrzko Trio, rok 2017. Pierwszy album, za który artystka została nagrodzona Mateuszem Trójki za debiut w 2018 roku w kategorii muzyka jazzowa, a potem Czułość i Jak. Dwa utwory z płyty nagranej przez trio Kasi Pietrzko, Maćka Kądzielę i Andrzeja Chyrę. To spotkanie z artystką, które odnajdą Państwo oczywiście także potem na naszej trójkowej stronie. Audycja Mało Obiektywnie, przypominam, trójka, polskieradio.pl i samą rozmowę również w naszych radiowych podcastach, podcasty polskieradio.pl. Tam też warto zajrzeć i poszukać hasła Mało Obiektywnie. Dzisiejsze wydanie audycji upłynie nam zdecydowanie w większości pod znakiem muzycznego kalendarza. Zaczynamy od 15 sierpnia, urodziny Johna Portera. On the floorboard, there's no stain of history. Seems like only yesterday you sat in that broken chair facing me. I'm caged in by this room, I'm in prison by the view. I'm a prisoner of my memories, the only key belongs to you, belongs to you. At nights I hear a mournful shout, someone so sad, so lost, a heartbreaking plea. Shakes the glass of my curtainless windows, hears a melody of blood and mystery. The devil did fall, the most beautiful of them all, that's why I keep my door locked at night. Through all those darkest hours till I pass out into the daylight. And go round and round and round and round and round to the sound, to the sound of this ceremony. Are these feelings just dressed up as words to walk and live their separate lives, leaving me with nothing left inside, an empty shell, a worthless voice? After the sweat of love had dried and the madness felt terminally ill, when you smiled your face went blank, it was too late to say goodbye to you. I go round and round and round and round and round to the sound, to the sound of the ceremony. Dead Sea, my sheets are ancient scrolls. No more will I dream of immortality, I will just bend to the hateful call.